Koronawirusa mogę nie przetrwać, dlatego proszę, zostań w domu. Jest punktualnie 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy czwartą, ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 2 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Piotr Jaśkowiak. Polityk partii Jarosława Gowina sceptycznie o majowym terminie wyborów prezydenckich. Ze szczytem epidemii zmierzymy się w Polsce za 2 tygodnie, przewiduje profesor epidemiologii. Dramatyczna sytuacja w Hiszpanii, służba zdrowia nie wytrzymuje obciążenia. Porozumienie Jarosława Gowina nie jest przekonane do majowego terminu wyborów, tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Kamil Bortniczuk. W jego ocenie najważniejszą sprawą dla rządu powinno być ochronienie obywateli przed epidemią. Główna odpowiedzialność w zakresie terminu wyborów, sposobu ich organizacji spoczywa na specjalistach, którzy powinni ostatecznie się w tym temacie wypowiedzieć. Moim zdaniem takim autorytetem w polskim rządzie jest minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wiceminister Bortniczuk uznał za nieprawdopodobną informację o rzekomym ultimatum, jakie miał postawić prezes PiS Jarosław Kaczyński liderowi porozumienia wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. Nie wydaje mi się prawdopodobne, aby tak odpowiedzialny polityk jak Jarosław Kaczyński miał stawiać ultimatum innemu doświadczonemu i odpowiedzialnemu politykowi, jakim jest Jarosław Gowin, w kwestii tak kluczowej jak zdrowie Polaków. Znaczy, to nie są sprawy, w stosunku do których należy stawiać komukolwiek ultimatum. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej odciął się także od spekulacji medialnych, jakoby Jarosław Gowin ostrzegał swoich ministrów o możliwości dymisji, jeśli PiS i porozumienie nie dojdą do konsensusu w kwestii zmian w kodeksie wyborczym. Prawdopodobnie jutro Sejm zajmie się propozycją Prawa i Sprawiedliwości, by w majowych wyborach umożliwić głosowanie listowne. 1 000 000 ludzi będzie wkrótce zarażonych koronawirusem, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych sięgnie 50 tysięcy. Epidemiolog profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że szczyt zakażeń w Polsce nastąpi za około 2 tygodnie. Na podstawie różnych szacunków opartych na modelach matematycznych, fizycznych, można powiedzieć, że najprawdopodobniej maksimum zachorowań będzie około 15-20 kwietnia. Epidemia osiągnęła szczyt w Hiszpanii. Gorsza sytuacja jest tylko we Włoszech. Pomoc napływa z całej Europy, ale służba zdrowia wciąż jest w dramatycznej sytuacji. Na codziennej konferencji prasowej w Madrycie wiceszefowa miejscowych służb ratunkowych Maria José Sierra poinformowała, że w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 950 osób. To dobowy rekord w tym kraju. Łączna liczba ofiar to już ponad 10 tysięcy. Najgorsza sytuacja jest w Madrycie oraz w Katalonii. Hiszpański minister zdrowia Salvador Illa przekonywał równocześnie, że pojawił się cień nadziei na poprawę sytuacji. Dane pokazują, że krzywa się ustabilizowała. Osiągnęliśmy pierwszy szczyt i wchodzimy w fazę, kiedy epidemia zwalnia. Minister poinformował też, że lokalna filia Volkswagena zaczyna produkcję respiratorów do szpitali. Wcześniej do Hiszpanii dotarła pomoc medyczna z kilku krajów, w tym z USA i z Turcji. Od 3 tygodni Hiszpanie mogą wychodzić z domu jedynie na niezbędne zakupy, a władze ograniczyły nawet liczbę osób przychodzących do pracy. Równocześnie bezrobocie wzrosło do ponad 9%. Tylko dzisiaj zanotowaliśmy wzrost bezrobotnych o 302 tysiące osób. Mówiła minister pracy Yolanda Diaz. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W ciągu ostatnich 2 tygodni 10 milionów Amerykanów straciło pracę. Tak źle jeszcze nie było. Tydzień temu 3 300 tysięcy Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Była to szokująco wysoka liczba, 15-krotnie większa od średniej z ostatnich lat. Kolejny tydzień przyniósł jeszcze gorsze informacje. 6 600 000 wniosków o zasiłek. Eksperci szacują, że liczba nowych bezrobotnych w najbliższym czasie może osiągnąć 20 milionów. Takiego tempa wzrostu bezrobocia nie notowano ani podczas wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku, ani podczas kryzysu finansowego 2008 roku. Pracę tracą przede wszystkim pracownicy hoteli, restauracji, handlu i sektora budowlanego. Amerykańska giełda już wcześniej przewidywała znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Dziś na Wall Street nie było więc zaskoczenia, a ceny akcji poszły nawet w górę. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Mija 15 lat od śmierci Jana Pawła II. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku nie odbędą się żadne nabożeństwa ani uroczystości. Były papieski sekretarz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który był z papieżem w ostatnich chwilach, tak wspomina śmierć Ojca Świętego.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 18 minut po 18. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Czas kwarantanny, proszę Państwa, trwa. Zachęcamy, by w domu zostać, słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia, a gdzieś tam między słuchaniem być może, i to jest absolutnie fantastyczny pomysł, sięgnąć po książkę. Ilu z nas przecież mogłoby teraz powiedzieć, mamy takie zestawy książek zbieranych i odkładanych przez wiele, wiele miesięcy, zaległości mówiąc krótko, które dawno trzeba byłoby nadrobić, i to jest, proszę Państwa, fantastyczna okazja, by po książki właśnie sięgnąć. Nie będę sam do tego zachęcał. Będzie mi pomagał pan profesor Włodzimierz Bolecki, literaturoznawca, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest naszym telefonicznym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan także tak wykorzystuje ten czas na taką jeszcze bardziej intensywną lekturę? Tak, mogę powiedzieć, że lektura mi towarzyszy cały czas, ale wszystkie sytuacje, w których nie mogę działać aktywnie na zewnątrz, staram się poświęcać na uzupełnianie lektur, a często na ponowne lektury. No to po co w takim razie pan, panie profesorze, sięga? Po jakie tytuły? No właśnie, to ciekawy wątek. Po które pan wraca? Oczywiście w różnych sytuacjach po różne, ale jeżeli rozmawiamy dzisiaj konkretnie, wiadomo w jakich okolicznościach, to jeśli pan pozwoli, ja kilka tytułów wymienię. Książek, które uważam za ważne, a przede wszystkim budujące pewną duchową podstawę do myślenia o świecie. To będą cenne wskazówki. Zacząłbym od sławnej powieści Dżuma Alberta Kami, że co prawda z 1947 roku, ale powstała bezpośrednio po katastrofie, jaką była II wojna światowa. Polskie tłumaczenie 10 lat później, do dzisiaj to jest jedna z najważniejszych książek, które mówią nam o heroizmie i walce z tym, co jest niewidzialne, niewidome, nieznane, nieprzewidywalne i jak testuje społeczeństwo i poszczególnych ludzi. Drugi tytuł, który bym polecał, to jest wielka książka polskiego pisarza Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Dziennik pisany nocą. Jeśli chcemy zanurzyć się w najczystszą i najgłębszą refleksję na temat duchowej sytuacji Europy Wschodniej i Zachodniej, to nie ma chyba w literaturze europejskiej czegoś równie wszechstronnego i głębokiego. A do tego jeszcze, skoro wspomniałem o Dżumie, też polecałbym sięgnięcie po opowiadania Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Szczególnie to są metafizyczne opowiadania dotyczące po prostu losu człowieka i tego, co spotyka nas za życia, sytuacji dramatycznych, ekstremalnych, egzystencjalnych. A wśród nich są opowiadania te, które też dotyczą Dżumy. Dżuma w Neapolu oraz Cud. To opowiadanie Cud powstało wcześniej, ale jakkolwiek to jest o czym innym, bo to jest o Dżumie jako zjawisku bardziej politycznym, to jednak warto sobie zobaczyć, jak ta metafora choroby i dżumy funkcjonuje w wielkiej literaturze. Żeby się oderwać od spraw egzystencjalnych, poleciłbym wspaniałą, powstającą na naszych oczach książkę, a właściwie dzielę, całą serię. Wielki projekt profesora Andrzeja Nowaka, Dzieje Polski. Do tej pory ukazały się 4 tomy. Pierwszy się był opublikowany w 2014 roku, ale żeby zobaczyć sens ludzkiej historii, naszych dziejów, naszych przodków, Warto czytać te tomy profesora Andrzeja Nowaka, bo to są także wielkie dzieła literackie, eseistyczne. Myślę, że od czasów Pawła Jasienicy nie było w Polsce historyka, który by z taką wielką umiejętnością, a zarazem empatią historyczną opisywał to, co jest dla wspólnoty historycznej najważniejsze. A skoro jesteśmy przy dziejach Polski, to z kolei poleciłbym mało znaną, bo chyba jeszcze nawet nie opisaną książkę Rozmów Piotra Legutki, jednym z największych współczesnych poetów, mianowicie Janem Polkowskim, pod tytułem Ryzyko bycia Polakiem. To jest refleksja na temat naszej sytuacji i w ogóle sytuacji we współczesnym świecie. Ludzi, którzy szukają podstaw cywilizacji, którzy na rzeczywistość patrzą poprzez bardzo silny system wartości, nie dając się rozpuścić w tych rozmaitych rzeczach, które tylko nam przeszkadzają. Panie profesorze, nie miałem nigdy dotąd, przyznaję, okoliczności, by zapytać profesora z Instytutu, z Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawcę, czy pan, panie profesorze, bo wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia nie brakuje tych, którzy książki, półki książkami wypełnione z całą pewnością, ale być może w jakieś nowe tytuły chcielibyśmy sięgnąć, zaproponowane przez pana profesora przed momentem na przykład. Jak pan podchodzi do książek innych niż tych wydrukowanych na papierze? Łatwiej dzisiaj ściągnąć, kupić nową książkę e-booka, czy może do posłuchania audiobooka, czasami w fantastycznych interpretacjach znakomitych aktorów. Czy pan jest za, czy pan jest przeciw? No, jestem zdecydowanie za. Audiobooki to już jest rzecz od kilkudziesięciu lat wykorzystywana. Wszyscy, myślę, którzy lubią, cenią lekturę i cenią książki, cenią też po prostu czytanie tych książek głośne. To jest ostatecznie jedna z najstarszych form aktywności kulturalnej człowieka. I z kolei nowy wariant egzemplarzy elektronicznych, czyli to, co nazywamy e-bookami, czy e-bookami, to jest też wspaniała rzecz dla wszystkich, którzy dużo czytają i dużo się poruszają. No, nie możemy zabrać ze sobą na urlop, do pociągu, na wakacje naszej biblioteki, ale możemy te książki mieć w telefonie, w komputerze, w tablecie. No i oczywiście, jeżeli ktoś też pracuje na książkach, bo przecież książki to też przedmiot pracy, no to e-booki są wspaniałym rozwiązaniem. Ja tylko bym namawiał wydawców, żeby były troszeczkę tańsze. Przyłączam się do tego apelu i przyłączam się, panie profesorze, do tego zachwytu. Popieram i do tego państwa zachęcam. Profesor Włodzimierz Bolecki, literaturoznawca, Instytut Badań Literackich PAN. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego najlepszego. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Robimy zapasy, choć nie mamy kasy. Bez wizyt przyjaciół, imprez to za dziwne czasy. Metr od innej osoby, osoby, by nie złapać tej okropnej choroby. Choroby. Po ulicy się już nie snujemy, nie snujemy. Na kanapie z rodziną się wijemy, się wijemy. No i dokładnie się myjemy, się myjemy. Dokładnie się myjemy, się myjemy. Moi mamy, koledzy, artyści, którzy dla ludzi są wszystkim, są wszystkim. Mają bardzo teraz ciężko. Pamiętajcie o nich przede wszystkim, przede wszystkim. O lekarzach, pielęgniarkach i całym personelu medycznym. Doceniamy ich, są dla nas realnym ratunkiem, nie magicznym. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie, jak się przed nim bronić, mydło może was obronić. stare zdjęcia w telefonie. Zanim zapuka wirus w koronie. To nie są koronaferie. Myślami przemierzamy dzikie prerie. Gadamy z kolegami przez telefony. To wszystko dla naszej ochrony. Każdy kiedyś był w tym pędzie. Teraz długo tak nie będzie. Każdy wdech i wydech. Spojrzenie bliskich częściej niż orędzie. Nikt z nas nie był z nikim tak długo, tak blisko. Patrzymy sobie głęboko w oczy jak w ognisko. Ognisko. Ognisko. Ognisko. Panowie, panie i panny. Nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić. Mydło może was obronić. Panowie, panie i panny. Nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić. Mydło może was obronić. Wysmanie puste półki. Media kukają jak kukułki. Starsi ludzie przy tej chorobie. Delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z apki. Gdy zapełniasz swoje siatki, zapytaj też sąsiadki. Panowie, panie i panny. Nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić. Mydło może was obronić. Panowie, panie i panny. Nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się przed nim bronić. Mydło może was obronić. A nie mówiłem, że polscy artyści nie próżnują podczas kwarantanny? The Baumans, czas kwarantanny właśnie. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest 18:30. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i w centrum gdzieniegdzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 do plus 4, w rejonach podgórskich od minus 3 do minus 1, a na Podhalu około minus 5. Trójka. Program trzeci. W studiu ponownie Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Państwa i moim gościem jest Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Polski Fundusz Rozwoju właśnie przygotował przewodnik antykryzysowy dla przedsiębiorców. Dla kogo jest ta publikacja? Dla wszystkich, przede wszystkim firm. Chcieliśmy dostarczyć maksymalnie przejrzyście i uporządkowaną wiedzę. W tym przewodniku mówimy o tym, jakie dla przedsiębiorców i pracujących są rozwiązania. Również prezentujemy ofertę z grupy PFR i również podpowiadamy takie w cudzysłowie miękkie bardziej rzeczy dla firmy, jak sobie radzić z zarządzaniem firmą, personelem w czasach tego kryzysu. Przejdźmy do konkretów. Na jakie dofinansowania, ulgi i inne formy wsparcia finansowego mogą liczyć konkretne grupy przedsiębiorców? Jeżeli chodzi o osobę samozatrudnioną, czyli taką, która nie zatrudnia w ogóle ludzi, trzy główne rozwiązania. Pierwsze to jest powszechne rozwiązanie, zwolnienie ze składek do ZUS na 3 miesiące. Tam jest warunek tylko przychodu i dwa są warunkowane, czyli świadczenie postojowe. To jest 2000 prawie 100 zł dla takiej osoby, która ma obniżone przychody, to jest świadczenie jednorazowe, takie wspierające. Oprócz tego można również uzyskać taka samozatrudniona osoba z Urzędu Pracy, dofinansowanie w zależności od spadku obrotów od 1300 do 2340 zł miesięcznie. To są samozatrudnieni, trzy formy pomocy. Kolejno są osoby na umowach cywilnoprawnych, zleceniobiorcy, umowy o dzieło i tam również przysługuje im świadczenie postojowe. Jeżeli utraciły dochód, mogą ubiegać się w ZUS-ie również o te 2080 zł. I w tym miejscu też warto wspomnieć o ubezpieczonych w KRUS, bo tu również dla nich rozwiązanie, czyli wszyscy rolnicy ubezpieczeni w KRUS nie płacą za drugi kwartał składek na ubezpieczenia społeczne. Przejdźmy do kolejnej grupy. To mikro i średnio przedsiębiorcy. Tu jest kolejna grupa bardzo szczególnie traktowana przez ustawodawcę to są mikroprzedsiębiorcy, bo tu mamy aż 5 rozwiązań. Mikroprzedsiębiorca to jest osoba już nie samozatrudniona sama za siebie, tylko również zatrudniająca choć jedną osobę, ale nie więcej niż 9 osób, czyli to są małe firmy, tych firm jest 700 tysięcy, tam pracuje około 2 milionów ludzi, to jest no, bardzo ważny segment. I tutaj 5 rozwiązań, to najbardziej chyba znane, czyli powszechne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przez 3 miesiące, zarówno dla właściciela tej firmy, jak i dla pracowników, uwaga, tej firmy, czyli jak ktoś ma 5 pracowników, to nie będzie płacił do nich popularnego ZUS-u i przejmie to finansowanie budżet, czyli osoby, które są tam zatrudnione, niech nie boją się, że stracą jakiekolwiek prawo do świadczeń. I tutaj również powszechne dla tych mikrusów rozwiązanie, czyli 5 tysięcy złotych pożyczki z Urzędu Pracy, pożyczki umarzalnej w sytuacji, kiedy utrzymujemy zatrudnienie, żeby rzeczywiście no, dać jakiś taki lekki oddech tym mikrusom. I oprócz tego 3 rozwiązania uzależnione już od spadku dochodu, to jest dofinansowanie z Urzędu Pracy na każdą osobę zatrudnioną. Można otrzymać od 1300 do 2340 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli odpowiednio maleje nam dochód. Tamto świadczenie z Urzędu Pracy Powiatowego i 2 rozwiązania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, takie już powszechne, obowiązujące, to jest to, o czym wspominałem, czyli możliwość wysłania pracownika na przestój i wtedy można obniżyć mu wynagrodzenie do minimalnej pensji, z czego połowę tej pensji płaci za nas państwo, czyli to jest bardzo atrakcyjne rozwiązanie z punktu widzenia pracodawcy. Może obniżyć w ten sposób nawet o 80% koszt zatrudnienia pracownika i to jest to piąte rozwiązanie. Jeśli obniżamy wymiar czasu pracownika o 20%, to również wchodzi państwo i tę część, która została, czyli te 80% wynagrodzenia, po połowie w tym momencie płaci pracodawca i państwo. Także tutaj 5 rozwiązań, podsumowując raz jeszcze, zwolnienie powszechne ze składek do ZUS, 5 tysięcy podwyżki, dofinansowanie z Urzędu Pracy na każdego zatrudnionego, świadczenie postojowe i możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy z dofinansowaniem państwa. W tej grupie chyba znalazłyby się także firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne. Tak, również dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, wzrosło dofinansowanie do zatrudnienia tych osób również. Także jeżeli ktoś jest też tym segmentem zainteresowany, to odsyłam oczywiście do PFRON. Tam jest przewidziane kilkaset milionów złotych dodatkowego wsparcia. A już kończąc przegląd tych narzędzi, no to oczywiście zostały nam dla wszystkich firm, nawet dużych, też przewidziane są 3 rozwiązania, czyli wspomniane wcześniej możliwość wysłania pracownika na przestój, wspomniane wcześniej również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy z dofinansowaniem państwa. No i tutaj rzeczywiście pracodawca, zanim zdecyduje się zwalniać, proszę, żeby spojrzał na te rozwiązania, bo można rzeczywiście o 60-80% nawet obniżyć sobie koszt zatrudnienia pracownika, a wciąż zostaje się z nim jednak w relacji, w kontakcie. I często może się nawet okazać, że zwolnienie takiej osoby jest droższe, czy nawet nie w cudzysłowie, tylko wprost, droższe niż możliwość skorzystania z tych narzędzi. No i również tutaj też dla wszystkich firm, tylko tu uwaga, do 249 osób zatrudniających, dofinansowania do każdego miejsca pracy z Urzędu Pracy, to jest to, o czym wspominaliśmy, od 1300 do 2340 zł. Czy będzie można korzystać z tych wszystkich form wsparcia równocześnie, z kilku naraz? W niektórych przypadkach tak, dotyczy to mikrofirm, które są powszechnie zwolnione ze składek i mogą na przykład skorzystać z przystoju, choć pamiętajmy, że jest tak, że co do zasady, jeżeli mamy formalną możliwość wykorzystania różnych narzędzi na tego samego pracownika, no to tutaj ustawodawca zastrzega, że możemy korzystać z jednego narzędzia, czy nie możemy dostawać na jednego pracownika z kilku źródeł tego dofinansowania, czyli trzeba sobie tutaj przeanalizować te narzędzia opłacalne. Na koniec proszę przypomnieć o formach wsparcia, które są przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju. W naszej grupie funkcjonują różne instytucje, które na co dzień wspierają przedsiębiorczości, ale teraz też dostały od ustawodawcy takie nowe zadania. Na przykład BGK udziela gwarancji kredytowych, podniesiona jest ta gwarancja do 80% kredytów. Agencja Rozwoju Przemysłu ma rozwiązania dla osób z branży transportowej, jeżeli chodzi o leasing. Sam Polski Fundusz Rozwoju również przymierza się do udzielania takich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych przedsiębiorstw, dawania gwarancji, dawania dofinansowania. To również w naszym przewodniku dokładnie opisaliśmy. Państwa i moim gościem był Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. bardzo ważny projekt. Rozmawiał Eryk Kazanowski. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za chwilę reportaż, ale wcześniej Peter Gabriel. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki o 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. I wracamy, proszę Państwa, 15 lat wstecz. 2 kwietnia 2005 roku, ale i przez wiele kolejnych dni, cała Polska żegnała Jana Pawła II. Przypominamy tę chwilę w reportażu Ernesta Zozunia pod tytułem Polaków pożegnanie papieża. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba. Modlimy się. Zdjęcie cisną do oczu. Nie mogę mówić. Mi się wydaje, że wszystko minie i będzie wszystko w najlepszym porządku. I trzeba być optymistą. Papież dostał wysokiej gorączki, a przyczyną tego jest infekcja dróg moczowych. Opiekujący się nim lekarze zastosowali silny antybiotyk. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Chcemy się pomodlić w tych trudnych chwilach po prostu o zdrowie papieża. Żeby wyzdrowiał i żeby dalej tam rządził i był z nami cały czas. Papieżem opiekuje się jego lekarz, profesor Renato Budzonetti. Opiekują się nim też stale dwaj lekarze specjaliści w dziedzinie reanimacji. Ponadto lekarz kardiolog i specjalista od dróg moczowych. Stale są także dwaj pielęgniarze. No wszyscy są związani z nim. No jakby nie było, no to nasz rodak, nasz no przyjaciel, no wszyscy. No wszyscy, no praktycznie to co wadowice, jak to się w nas mówi, ubecane. No zapłakani wszyscy. Kiedy powiedziano papieżowi, że sytuacja jest bardzo poważna, zapytał, czy jest absolutnie konieczne udanie się do szpitala. Kiedy powiedziano mu, że nie jest to w najwyższym stopniu konieczne, bo może w swoich apartamentach cieszyć się pełną opieką, zdecydował, że zostaje u siebie. Te komunikaty no, są różne, są lepsze i gorsze. Są komunikaty, które dają nadzieję, są komunikaty, które te nadzieje człowiekowi odbierają. My liczymy na to, że prawdziwe komunikaty są te, które dają nam jeszcze nadzieję. Bo jest ciężki stan, jest. No, całą noc prawie w telewizji oglądałam i w kościele na czuwaniu. Tak. To jest kwestia po prostu no, kilku godzin, bo to nie ma szans, żeby wyszedł z tego, żeby jeszcze mógł. Wszyscy czekamy i no, chyba jedyny Bóg wie na co czekamy. No. Każdy wie na co czekamy, no ale nie wolno tego powiedzieć głośno nikomu. Papież jest w pełni świadomy i muszę powiedzieć, bardzo pogodny. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Matko jedyna, utraciliśmy najważniejszą osobę dla nas. Czy to naprawdę jest ta wiadomość? O Boże. Nie, Jezus, nie mogę nic powiedzieć. To jest teraz bolesna wiadomość dla nas wszystkich. Myślę, że będziemy się modlić za dużo papieża. Nie ma nam słów. Jeszcze, że widzieliśmy nadzieję, że jeszcze w tym roku nas odwiedzi. Były takie nadzieje, wszystko się skończyło. Patrzę na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. Chciałam zapalić świecę ku czci Ojca Świętego. Może świateł w samym centrum Błonia, a oprócz tego małe światełka podążające właściwie z wszystkich kierunków. Przecież tutaj tyle razy żeśmy byli na tych spotkaniach z Ojcem Świętym, to ostatnie przecież niezwykłe. Jeżeli pan oglądnie się za ramię w kierunku Błoń, widział pan kiedyś coś takiego? No niezwykły jest to widok. Jakby się kto pytał, franciszkańska 3. Tu jest jego serce, jego dom i zawsze zostanie. Podnieście do góry? Widzisz? No, wiesz, w tym oknie zawsze było być, więc już go nigdy nie będzie. Proszę. Pani mogę dwie? Tak, tak, oczywiście. Teraz przyszliśmy tutaj porozdawać, bo ludzie sami się pytają, skąd mamy. No i tak powstał pomysł zrobienia tych kokardek i rozdawania tutaj. Dotknij Panie mego serca i może, świetne, może kwiatów różnych, może młodzieży. Znaki od klubów sportowych krakowskich, od Wisły, od Krakowi, od Hutnika. Każdy chyba pamięta Ojca Świętego tutaj w tym oknie i dlatego każdy chce tutaj przyjść, żeby choć chwilę pomyśleć o tym, co przeżył. Pamiętamy Twoje słowa, tu jest napisane. Miejmy nadzieję, że pamiętają. Pamiętają? Kto wie, może tak, skoro przychodzą. Bo mówią o nas, że kochamy, ale nie słuchamy. A bylibyśmy tu, gdybyśmy nie słuchali, nie słyszeli? Wydaje mi się, że jednak część słucha i słyszy. A reszta to sobie własnym sumieniem jakoś chyba rozstrzygnie. Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. W ostatnim czasie, że papież był w szpitalu, no to widać było, że górale zaczęli się, więcej ludzi zaczęło przychodzić w taki powszedni dzień do kościoła. Lubiał góry, lubiał górali, lubiał narty. Od młodych lat tu przyjeżdżał. No drugiego takiego człowieka już nie będzie. Wiadomo, że nowy papież będzie, ale no po prostu był to wielki człowiek. Kim dla Polaków był papież? Na pewno wzorem. A kim był dla górali? Góralem. Ale on nie stąd. To nie stąd. Ale tak mówię, jakby był stąd. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Jest to księga wystawiona przez tutaj samorząd Wadowic, aby wszyscy, którzy pragną w jakiś sposób wyrazić swoją myśl, która akurat przychodzi w tym trudnym momencie, mogli ją tutaj uwiecznić. Napiszemy słowa, które nam przyjdą po prostu z wielkim żalem. Żeby jak najkrócej właśnie, żeby jak najkrócej, a z serca. Serca, to co serce czuje. No przede wszystkim podziękujemy Bogu za Karola Wojtyłę. Będziemy prosić, żeby pozwolił z tamtego świata kierować nami dalej. No i będziemy się zobowiązywać do przestrzegania przynajmniej części jego nauki. Co się z tą księgą stanie dalej, jak już wszyscy wpiszą te swoje myśli? No stanie się tu jednym z wielu zasobów, które akurat tutaj gromadzimy od początku pontyfikatu w Wadowicach. Czyli będzie w Wadowicach przechowywany? Oczywiście. Jego suknia. Z wnuczką państwo przyszliście tak, dzisiaj. Właśnieśmy przyjechali. Zobaczyć dom. Po prostu musi zobaczyć, niejako dotknąć, żeby potem móc wspominać, że była, widziała w te ciężkie dni. Pierwszy raz tutaj jestem, bo mieszkam na Śląsku. Wcześniej bywałam tylko przejazdem. Dla nas to jest wzruszające bardzo. wczoraj takie duże napięcie się wyczuwało w ludziach, bo jakby oczekiwanie z chwili na chwilę i ciągle komunikaty. Natomiast dzisiaj jakby ja tak wyczuwam mniejsze napięcie. No nie jest to takie oglądanie tylko pamiątek dzisiaj. Naprawdę jest to z takim wielkim przeżyciem, bo ja widzę różnicę jak teraz, a jak to się odbywało wcześniej. Czasem było to w tempie takim naprawdę bardzo szybkim. Ewentualnie co tu jest ciekawego, takie pytanie na początku. Natomiast dzisiaj każdy drobiazg jakoś taki jest ważny. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Polacy dużo zrozumieli, widać by było bardzo, kiedy cierpiał, kiedy właśnie nie mógłby powiedzieć słowa, wtedy kościoły by wypełnione. To właśnie owoc jego pracy, jak umiał zjednoczyć cały świat, nie tylko Polskę. Dużo ludzi młodych jest i było z papieżem. Bardzo dużo można czerpać z tego, co on nam zostawił. Myślę, że to chyba wszystko. To jest wielkie przesłanie. Dopiero niektórzy zaczną teraz je czytać. I daj Boże, żeby tak było. Trzeba się głęboko w piersi uderzyć i wyznać, bo teraz powiedzmy wszyscy płaczemy, ale jak był, no to nie zawsześmy to słuchali. No z Polakami to jest różnie. Czasem co innego się mówi, co innego człowiek robi, ale mimo wszystko w tak dramatycznych momentach to przynajmniej na jakiś okres czasu człowiek będzie starał się zmieniać, będzie starał się być lepszy. I oby ten czas był jak najdłuższy. A kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Czas ucieka, wieczność czeka. No właśnie, kiedy siedział przy stole, to ten napis po prostu mu wchodził, jak to się mówi, w oczy. Człowiek mądry to wie, skąd znalazł się na tym świecie, jaki ma cel i dokąd zmierza. Był to reportaż Ernesta Zozunia zatytułowany Polaków pożegnanie papieża. Była to audycja Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Anna Gwazdowska, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za uwagę. W programie trzecim już za chwilę Marta Malinowska. Do usłyszenia. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.